10 dagen rondjes voer in de Nederlandse economische zone. De Nederlandse marine schaduwde het schip tot het weer verdween richting zijn thuisbasis Kroonstad in Rusland. Sander Bartling, onderzoeksverslaggever van Pointer, welkom. Wat doen die Russische schepen daar? Ja, dat wilden wij natuurlijk ook heel graag weten. Op de bodem van de Noordzee liggen ontzettend veel kabels. Internetkabels, stroomkabels, gasleidingen liggen er. En het lijkt erop dat die schepen aan het zoeken waren hoe die kabels precies lopen. Nou, het merendeel loopt tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ook een paar België. Maar er lopen ook stroomleidingen naar Noorwegen bijvoorbeeld. Dit zijn officieel onderzoeksschepen? Dus geen Nee, het zijn geen militaire schepen in de zin van fregatten of anderszins. Het zijn wel burgerschepen, maar het zijn wel schepen van het Russische leger. En het schip dat hier afgelopen zomer lag... Er is hier een schip dat heeft hier dus 10 dagen rondjes gevaren... de admiraal Vladimirsky, dat was hier. Maar er was ook een ander schip, de Nevgeny. Dat is een gloednieuw onderzoeksschip wat de Russen hebben. En we wilden weten wat die schepen daar doen... wat voor schade ze kunnen aanrichten en hoe lang ze er eigenlijk al mee bezig zijn. De eerste melding is eigenlijk al in 2015... als de Amerikanen die schepen voor hun kust spotten. Russian submarines and spy ships are aggressively patrolling near important undersea cables. En niet veel later komen de Russen ook naar Nederland. Ook in die periode tussen 2017 en 2021 was dat al aan de gang. Rob Kramer, die tot 2 jaar geleden opperbevelhebber was van de marine, had het er maar druk mee. Door de Noordzee varen, dat mogen ze, dat is een vrije zee. Dus daar mogen ze gewoon doorheen varen. Ook dan monitoren wij altijd wat die schepen doen. Maar de laatste tijd zien we ook wel meer eenheden die dan echt bewust, wat wij noemen, blijven hangen in de Noordzee met waarschijnlijk een specifieke taak om toch zeg maar informatie te verzamelen over onze kritische infrastructuur. Maar dat weten we dus nog steeds niet zeker, want we kunnen niet onder water kijken, we kunnen niet zien wat die Russische schepen onder water doen. Wat denkt u zelf dat ze doen? Dat is denk ik niet om een Nobelprijs in wetenschappelijke zin te winnen. Ook VVD-europarlementariër Bart Groothuis is er druk mee. Hij maakt zich grote zorgen over de Russische aanwezigheid in de Noordzee. Maar dat is meer om te kijken hoe ze dat mogelijk kunnen saboteren... of anderszins op termijn zich kunnen prepositioneren... om op hun moment van keuze de boel te saboteren. En dat vind ik heel ernstig. Prepositioneren voor het saboteren. Is dat parlementaire poëzie voor... ze bereiden iets voor? Absoluut. En ja. Het allitereert lekker natuurlijk. Ja, Bart Groothuis van de VVD daar. Sander, we weten dus niet precies wat die schepen daar doen. Kunnen we ze niet gewoon wegjagen of enteren en dan zeggen dat ze weg moeten gaan? Nee, want ze blijven niet in de territoriale wateren van Nederland. Hè. Dat is die 12-mijlzone, dat is ons water. Maar ze blijven daar buiten in de EEZ, de exclusieve economische zone... waar Nederland wel recht heeft om onderzoek te doen... en economische activiteiten te ontplooien, zoals visserij en zo. Maar verder niet. De zee is vrij, dus die Russen die mogen daar gewoon varen. Ja. Maar dat is wel een beetje intimiderend, toch? Als dat maar 12 mijl uit de kust hoeft te zijn. Ja, je zou ze met een verrekijker gewoon kunnen zien, ja. Ja, kunnen we er op een andere manier achterkomen wat ze nou eigenlijk van plan zijn? Wat ze in hun schild voeren? Ja, dat hebben we geprobeerd. Datacollega Peter Keizer heeft de routes van die schepen in kaart gebracht. En dan blijkt toch wel dat ze inderdaad iets heel anders aan het doen zijn... dan proberen de Nobelprijs te winnen. Het schip is in 1975 al ontworpen... en is eigenlijk een wetenschappelijk schip bedoeld voor onderzoek bij Antarctica bijvoorbeeld. Het schip dat afgelopen zomer voor de Nederlandse kust lag was de admiraal Vladimirsky. En in eerste instantie kunnen we er best veel informatie over vinden. Er is zelfs een bemanningslid dat een vlog bijhoudt. Ja, er is inderdaad één bemanningslid die gewoon als vlogger optreedt. Ja, en die man die neemt je eigenlijk mee boot op en mee tijdens hun reis. En vertelt wat ze allemaal doen en laat het schip zien. Oh, hier filmt hij een van die militairen of beveiligers die aan boord is. Ja. Het zijn er meer, echt met zware wapens ook. Ja. En die hebben ze gewoon ook bij zich tijdens een ontspannen moment op dek. Wat hun functie is op zo'n moment, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het vreemd, eerlijk gezegd, om gewapende militairen... op een puur wetenschappelijk schip neer te zetten. Dus een vrouwelijke militair, helemaal in uniform. Ja. Groen uniform ook. Ja, precies. Hoe handig is dat op zee? Ja. Met een geweer over de schouder. Ja. Ja, je ziet dat een van de bemanningsleden dan ook even mag uitproberen. En die krijgt dan even zo'n wapen in handen en wat munitie. En dan mag die even schieten op zee. Even uitproberen hoe zo'n wapen werkt. Dus ze hebben best lol daar op de admiraal Vladimirsky. Ja, ik denk dat ze zich ook af en toe gewoon even kapot vervelen. Maar het is niet alleen ontspanning en verveling. Ook dan is de situatie soms al grimmig. De vlog vertelt hoe een cirkelende straaljager van waarschijnlijk de Deense luchtmacht de admiraal Vladimirsky observeert. En als het schip onder de Deense grote beltbrug doorvaart, krijgen ze bezoek van een helikopter. Maar vanaf 2020 is het gewoon stil. Ook die vlog stopt dan? Nee, alles stopt, ja. Russische berichtgeving stopt, alles stopt. Alles stopt. En dan in 2022 duikt datzelfde schip opeens op in de Noordzee. Dus hij heeft hier rondgezworven op een lijn tussen Haarlem, Noord-Holland... Ja, en Zeeland. En Zeeland. Precies, ja. En dan, oké. Hoe weet je dat eigenlijk? Hoe ben je erachter gekomen? Nou, dat is eigenlijk nog niet zo makkelijk. Eigenlijk hoort een schip standaard een AIS-signaal uit te zenden. Dus dat is eigenlijk een signaaltje van, kijk, ik ben hier. Dat is voor de veiligheid natuurlijk, zodat andere schepen weten waar je bent. Er zijn geen lichten op zee 's avonds. Dus ook handig om dan even te weten waar je tegemoetkomend verkeer is, ja, bijvoorbeeld. Alleen, eigenlijk zien we altijd dat schepen het uitzetten, dat ze dat doen omdat ze iets van plan zijn dat niet door de beugel kan. Dus er zijn visserschepen die dat bijvoorbeeld doen omdat ze illegale vangst aan het overhevelen zijn, bijvoorbeeld. Of als Rusland graan steelt vanuit Oekraïne, dan zet het ook de AIS-signalen uit, want wil niet laten zien dat ze dat doen. In dit geval, dit onderzoeksschip heeft dus ook geen AIS-signaal. Dus we weten niet waar het is. Wat het wel doet, is in morsecode een weerbericht versturen. En in dat weerbericht zitten ook de coördinaten. Dus het stuurt naar Kaliningrad van, ik ben nu hier en hier. En het is mooi weer. Ja, precies. En het ligt hier lekker rustig. Zodat ook de Russische marine weet van, oké, nou, we kunnen daar rustig varen. Niets aan de hand. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel die morsecode kunnen opvangen en vertalen. Ik kan het zelf niet, maar er zijn gelukkig radioamateurs die daar heel actief in zijn. En die dat op Twitter delen. En wij proberen dan de coördinaten die zij deden te verifiëren aan de hand van bijvoorbeeld satellietbeelden. Een dubbelcheck. Ja, precies. En zo hebben we op 2 juli en op 7 juli kunnen verifiëren dat het hier voor de kust lag. En wat blijkt dan? Kijken we even naar de kaart die je ervan gemaakt hebt. Ja. Dan heb je een aantal exacte pinpoints van de positie van het schip op een bepaalde datum, een bepaald uur ook. Ja. Dus als je al die posities van dat schip met elkaar verbindt met een lijn, krijg je een best raar zigzagpatroon. Ja. Dan heb je ook de kaart van de onderwaterkabels ondergelegd. Ja, en dan kun je wel zien dat het heel duidelijk, ja, echt wel in de buurt van die waterkabels ligt. In de buurt van onze datakabels. Dus ze azen op ons internetverkeer. Kunnen ze dat afluisteren? Willen ze dat doen? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Want we weten niet precies wat ze doen. We kunnen niet onder die schepen kijken. Maar we weten wel uit de tekeningen, want die hebben we ook, van de admiraal Vladimirsky en ook van die twee andere spionageschepen die bekend zijn, de Yantar en de Evgeny, dat ze waarschijnlijk mini-onderzeeërs, dus eenmans onderzeeërs aan boord hebben, of autonome onderwaterdrones. En daarmee kun je de hele bodem afspeuren. Ja, afspeuren. Of kunnen die onderwaterdrones ook kabels doorknippen? Dat kunnen ze waarschijnlijk wel, want dat is al heel veel gebeurd. Daar sta je niet zo gauw bij stil, maar er is bijvoorbeeld al een belangrijke internetkabel van Noord-Afrika naar Marseille doorgeknipt, die natuurlijk het hele internetverkeer met het Midden-Oosten en Afrika regelt. Recent is er een telecomkabel en een gaspijp tussen Zweden en Estland gesaboteerd. Er is een grote rel over ontstaan. November 2020 bijvoorbeeld zijn de sensoren in Noorwegen uitgeschakeld, waarmee Russische onderzeeërs gespot worden. Daar ligt zo'n hele lijn om die dingen op te sporen. En je kan nog wel even doorgaan. In januari 2023, dus vorig jaar, is ook een Noorse telecomkabel doorgeknipt. Mm. Maar nog niet bij ons op de Noordzee dus. Nog niet? Nee, nog niet. Terwijl wij wel een belangrijk internet knooppunt zijn, toch? Ja, we zijn het belangrijkste internetknooppunt van Europa, zou je kunnen zeggen. We zijn het knooppunt waar al die onderzeese kabels aan land komen. Dat gebeurt bij Zandvoort en bij Egmond aan Zee. En die gaan voor het grootste deel naar Amsterdam. Dat is dus het walhalla van al die knooppunten. En de Internet Exchange, de Amsterdam Internet Exchange, is zeg maar weer die troon van het walhalla. En daar zijn we ook even gaan kijken. Eerst moet je je legitimeren met een speciaal pasje. Daarna moet je door een beveiligde sluis. En bij de lift moet je je weer legitimeren. En als je dan na een rit van 5 verdiepingen omhoog of omlaag, daar kom je eigenlijk nooit achter, uit de lift stapt, mag zelfs het vuil aan je schoenen niet mee naar binnen. Een soort sticker, zeg. Ja, de schoenafdruk staat erop. Ja, de schoenafdruk staat erop. En dat is dus omdat ze binnen de ruimtes waar de apparatuur staat zo min mogelijk stof willen hebben. Mm. Dus daarna moet je legitimeren. Daarna weer een sluis door, daarna legitimeren en dan sta je voor een deur. En als die open gaat, sta je zomaar in het heilige der heiligen. Ja, en aan het geluid hoor je dat we nu, dit is het hart van onze operatie. Dit is de Amsterdam Internet Exchange. En directeur Peter van Burgel neemt het begrip veiligheid uitermate serieus. We gaan ons weer legitimeren. Die kabels die op de zeebodem liggen van Amerika en van Engeland, de data die daar uitkomen, komen die ook hier aan? Deels natuurlijk wel. Dus aan de kunnen we nu niet zien, maar aan de zijkanten van het datacenter zitten, noem je putten. Ja, dus in zo'n put komt dan zo'n kabel uiteindelijk binnen. Daar wordt dan vervolgens wordt het uitgesplitst naar alle gebruikers binnen het datacenter. Okay. Waarom is de Amsterdam Internet Exchange eigenlijk zo zwaar beveiligd? Wat gebeurt er als het internet uitvalt? Als het internet echt uitvalt, dan hebben we wel een enorme uitdaging. Ah, een uitdaging. Eufemisme voor enorm probleem. Bijvoorbeeld betalen. Dus steeds vaker betalen we met onze telefoon. Nou, dat kan dan ineens niet meer. Maar als je niet zou betalen met je telefoon, maar met je pasje, en die betaalterminal in die supermarkt of in die winkel is via internet gekoppeld, dan kunnen we dus ook niet meer betalen. Hetzelfde geldt voor het aansturen van apparatuur. Steeds meer zaken als bijvoorbeeld stoplichten en bruggen en noem het maar op. Echt fysieke wegen- en treininfrastructuur bijvoorbeeld wordt aangestuurd via het internet. Dus ja, als dat soort infrastructuren wegvallen, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. Dan komt echt de samenleving tot stilstand. Maar, bezweert Peter van Burgel, dat zal nooit gebeuren. Het internet is namelijk redundant. En dat betekent dat er altijd een backup is als het hoofdnet uitvalt. Het internet is een netwerk van ongeveer 55.000 tot 60.000 netwerken wereldwijd. Die zijn op allerlei verschillende manieren aan elkaar gekoppeld. Beetje vergelijkbaar met het wegennet. Als er op de snelweg een ongeluk gebeurt en die is afgesloten, dan zijn er nog B-wegen en andere manieren om toch op je bestemming te komen. Maar er ontstaat file, je bent trager. Als de ambulance dan niet op tijd er kan zijn of de brandweer, dan kan dat grote gevolgen hebben. Alleen internetstoringen gebeuren wel. Ook bij de Amsterdam Internet Exchange. Bijvoorbeeld in 2015. Toen was het geen doorgesneden kabel, maar een menselijke fout. Waardoor er een soort loop ontstond in het netwerk. Een soort zwart gat, zeg maar, waar veel informatie in verdween. En dat heeft toen echt wel voor veel overlast gezorgd, ook voor onze klanten. Daar hebben we natuurlijk van geleerd. We doen daar natuurlijk testen op. Ja, dat is een pijnlijk moment. Pijnlijk moment, maar een uitzondering dus. We zien dat op datakabels dingen gebeuren. Maar doordat dat zo'n vermaast netwerk is, merken we nauwelijks als gebruiker dat Facebook weer trager wordt. Volgens Burgel komt het gevaar uit een heel andere hoek. Als het op stroom gebeurt, dan hebben we denk ik daar meer impact van. Simpelweg omdat dat toch minder vermaast is, denk ik, dan de datakabels. Zeker als we toe kijken naar wat er op de Noordzee gebeurt als voorbeeld. Daar komen van al die windmolens komt dat samen bij zo. Ze noemen dat dan een stekkerdoos. Ja, als zo'n stekkerdoos beschadigd raakt of eruit gaat, ja, dan is dat natuurlijk wel een grote impact. Goedemorgen. U heeft het misschien gemerkt, in grote delen van Noord-Holland is de stroom uitgevallen door een defect in het hoogspanningsnet. Op 27 maart 2015 viel de stroom uit in Noord-Holland. De stroomstoring zorgt op de weg voor problemen. Stoplichten zijn uitgevallen. Het openbare leven kwam tot stilstand. In het getroffen gebied is het mobiele telefoonverkeer gestoord. Het was reden voor een ingelast journaal. En ook de NOS draait volledig op noodstroom. En een ingelast onderzoek door de minister. Je moet proberen te voorkomen dat zoiets niet nog een keer voorkomt. Dus hoe groot is de kans dat de stroom uitvalt als een Russisch spionageschip een kabel op de bodem van de Noordzee doorknipt? My name is Alex Stefanov and I am the director of control room of the Future Technology Center. Dat weten ze in Delft. Yes, we have a supercomputer that's. Althans, daar stimuleren ze dit soort scenario's met de Digital Twin, een exacte digitale kopie van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. The impact is very realistic. Op vier hele grote schermen voor mij zie ik de kust van Nederland met voor de kust twee windmolenparken. Vanaf die windmolenparken lopen groene lijnen naar het vasteland. Kort en goed, u gaat nu dit elektriciteitssysteem laten crashen. Yes, well, we will attempt a sabotage on a subsea cable and we can analyze the impact. Maar als Stefanov de simulatie uitvoert, zien we dat andere stroomkabels de elektriciteit van de gesaboteerde kabels overnemen. The other cables will pick up its load and the electricity will be instantaneously redistributed through the other lines. Ook dit net is dus behoorlijk redundant. So the impact is not very significant. Yeah, I was just going for the nightmare scenario actually. Right. Now, if we sabotage enough to a certain level, then we get to those perfect storm conditions. Mm-hmm. That can cause cascading failures and a blackout. Als Stefanov een zwaardere aanval op het elektriciteitsnetwerk simuleert, gebeurt er wel wat. Bij een zogenaamde perfect storm schakelen hoogspanningsstations zich bij een aanval uit voorzorg automatisch af. Maar andere stations kunnen daardoor overbelast raken. Dan volgt een kettingreactie waarbij het hele stroomnet uitvalt. It will be a disaster for our society because we are electrifying all aspects of our lives. ATMs and hospitals and this is actually why we are interconnected in Europe. All power grids are interconnected. So that we increase the operational resilience of the power grid to disturbances and to help each other out. Hmm. Dus als het internet uitvalt, dan wordt alleen Netflix trager of Facebook. Duitsland neemt het dan over. Bij stroomuitval gebeurt in principe hetzelfde. Netwerken zijn vervangend. Hè? Dus er is een soort vangnet ingebouwd. Geen zorgen dus? Nee, maar het is wel allemaal theorie natuurlijk. Want in de praktijk gebeurt het wel. Die Peter van Burgel van Amsterdam Internet Exchange en Alex Stefanov van de TU Delft, die maken zich niet zo'n zorgen. Maar ja, die simuleren alleen maar. En je vraagt je natuurlijk af wat er gebeurt als het echt zover is. Ja, en stroomstoringen vinden wel degelijk plaats. Maar dus hoe doeltreffend zo'n actie van de Russen zou zijn, hangt ook af van hoe geraffineerd die sabotage is opgezet. Ja, als ze één kabel doorknippen, gebeurt er waarschijnlijk weinig. Maar het hangt er vanaf of die perfect storm situaties, hè, waar die Stefanov het over heeft, of die gecreëerd worden. En die kunnen dat domino effect veroorzaken. Dus als je dat op meerdere plekken tegelijk zou doen, die sabotage, dan zou er wel degelijk wat kunnen gebeuren, ja. Ja, en dan krijgen we dan massahysterie, psychologische effecten? Ja, want we hebben ook nog even gebeld met Patrick Bolder. Dat is een onderzoeker bij de Hague Center for Strategic Studies. En die zegt, dit is niet alleen maar, hoe zal ik dat zeggen? Het is niet zomaar een oorlogsdreiging. Het gaat om een hybride oorlogsdreiging. Hè? Dus waar de Russen naar op zoek zijn waarschijnlijk, is een ontwrichting van de maatschappij. Psychologische oorlogsvoering. Het verstoren van kritische infrastructuur. Dat zal uiteindelijk onrust veroorzaken. Paniek op de beurs wellicht. En weer die torenhoge gasprijzen die we vorig jaar hadden. Dat zou kunnen. Ondertussen zijn die Russische schepen dus nog steeds aan het rondsnuffelen op de Noordzee. We hadden het er eerder even over, maar kunnen we daar niks tegen ondernemen? Wordt er ook niks tegen ondernomen? Ja, er worden nu wel pogingen gedaan. Het heeft even geduurd, maar het lijkt nu doorgedrongen tot Den Haag. De missionair minister van Defensie, Kajsa Ollengren, heeft de marine afgelopen zomer de taak gegeven om te gaan surveilleren en de vitale infrastructuur op de Noordzee te gaan beschermen. En daar hebben we ook wat over. De marinehaven van Den Helder. We kijken door het hek, want het terrein opkomen is niet zo makkelijk. Zelfs niet met de voormalig commandant van de marine, Rob Kramer. Dit is de plek waar die Nederlandse marineschepen de Russische spionageschepen volgen. Hiervan varen ze uit, zo door het Marsdiep onder Texel langs de Noordzee op. Ik tel 1, 2 en daar in de verte nog 3 marineschepen, denk ik. Nou, ik tel er achter de gebouwen gelukkig nog wel een paar meer. In totaal, als je kijkt naar de omvang van de marine op dit moment, praten we over een flink aantal. Maar voor de taken die we hebben en voor de taken die er waarschijnlijk ook bij komen in de toekomst, in mijn optiek toch wel onvoldoende. Daar mag nog wel wat meer bij. Volgens voormalig commandant van de marine Rob Kramer is de marine in de toekomst, met de toenemende Russische druk, niet voldoende toegerust voor haar nieuwe taken. Er moeten veel meer middelen bij en we moeten beter zicht onder water hebben. Het stuk Noordzee tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is te ondiep voor onderzeeërs. Daarom gebeurt spionage met andere middelen. Zijn er aanwijzingen dat er met kleine subs of autonome onderwaterdrones daar geopereerd wordt door Rusland? Ja. Wel? Ja, die aanwijzingen die zijn. Daarom moeten we beter weten wat er precies gebeurt onder water. Niet alleen weten wat er gebeurt, maar ook echt begrijpen wat er gebeurt. Analyseren, data-analyse. En dat is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij de marine ligt, niet alleen bij de kustwacht ligt, niet alleen bij de ministeries ligt, bij de overheid, maar die ligt ook bij de industrie. Onderzoeksinstelling TNO is een van die organisaties die de oproep van Rob Kramer ter harte neemt. Okay. Met onderzoek naar de beste verdediging tegen Russische spionage onder zee. Heel voorzichtig, alsof het een soort babyzeehond is die voor het eerst de zeehondencrash mag verlaten. Houden Eve Browns en Mark Voorspellen van TNO deze drone in het water. Heel voorzichtig en met heel veel liefde laten hem los. En zien we nu die drone kabbelend. Hij maakt een soort van cirkel in het grijze water van de Haringvliet hier. Waar gaat hij naartoe? Wat is zijn missie? De missie wordt een scan van de bodem. We gaan kijken of we de beelden die hij maakt, of we die kunnen verzorgen. Je ziet nu hier op de monitor, ook aan boord, de baan van de drone. Hè? Ja. En jullie gaan hem dan helemaal gek maken met geluid, toch? Ja, ja. We gaan hem proberen dat hij zijn beeldopbouw niet goed kan doen. En, gaat dat lukken? Nou, dat moet vandaag uitwijzen. Wat we hier aan het oefenen zijn, is om te kijken of we de sensoren van zo'n onderwaterrobot kunnen verstoren. Met bijvoorbeeld de communicatie die hij heeft met zijn moederplatform. Ofwel de sensoren die hij gebruikt om de weg te vinden. Of zijn beeld op te bouwen. Waar ligt die infrastructuur? Daar maken wij onze eigen stoorsignalen doorheen. En dat gaat dus met geluid. Maar de zeebodem volzetten met luidsprekers om onderwaterdrones te verstoren is geen goed idee, zegt programmaleider Casper Bosgaard. Dan doe je het niet met een luidspreker op de bodem, maar dan wil je eigenlijk je eigen onderwaterrobot hebben om daar langs zij te komen en daarnaast te gaan varen en de signalen uit te gaan zenden, zodat zo'n missie verstoord wordt. En dat is belangrijk, want het zijn die drones die het werkelijke gevaar vormen, niet onderzoeksschepen zoals de admiraal Vladimirsky, zegt Bosgaard. Het uitvoeren van een aanslag, ja, als je dat doet terwijl de camera erop gericht is, dan is dat al bijna een escalatie natuurlijk. En dat is niet iets wat, waarvan we denken dat Rusland daarnaar zoekt op dit moment. Dus de feitelijke sabotage zou door een heel onopvallend scheepje moeten gebeuren. Ja, we hebben in het nieuws kunnen zien dat bij de Nord Stream waarschijnlijk gedaan is door een team van duikers op een zeilboot die gehuurd is. Dat is een stuk minder opvallend dan zo'n groot Russisch schip waar iedereen naar kijkt. Dat is ook een stuk moeilijker om te detecteren. Maar het hoeft niet per se een zeilboot te zijn. Het zou een commercieel bootje kunnen zijn dat een bemanning heeft dat omgekocht is. Het hoeft ook geen Nederlands schip te zijn natuurlijk. En in de toekomst zou het ook kunnen zijn dat er onder water een wat grotere autonome robot naar ons toe komt varen. Je kan dat eind wel overbruggen, zo'n autonome drone. Dat soort autonome drones die zijn nu al te koop. Ja, je ziet eigenlijk dat elk land drones aan het ontwikkelen is die echt wel meer dan 1000 kilometer aan range hebben en autonoom kunnen varen. De drone is boven gekomen weer. De drone is boven gekomen. Gaan we naar de data kijken? Ja. En dan kijken we op de laptop of het experiment geslaagd is. En dat is die verstoring die jullie hebben aangebracht. En als je dus veel meer van dit soort verstoring kan aanbrengen dan wij zo simpel hier proberen, dan kan je echt het beeld. Oké, dus het begin is er. Het begin is er. Ja, er wordt dus aan gewerkt, maar het gaat nog niet heel hard, zegt Rob Kramer, die oud bevelvoerder. Hij heeft ook kritiek. Te weinig middelen voor de marine en de kustwacht. Hoe reageert Politiek Den Haag daarop? Nou, die reageert eigenlijk al 8 jaar niet. Dat is misschien wat sterk uitgedrukt. Maar Defensie weet al sinds 2015 van die toenemende assertiviteit van de Russen. Er zijn wel een paar dingen gebeurd. En dingen lijken nu ook in stroomversnelling te raken. De minister reageerde in juli op dat bezoek van die admiraal Vladimirsky door de marine die extra taken te geven. Dat is één. Probleem daarbij is wel dat er minstens 5 ministeries zijn die hierover gaan, die zich met deze kwestie bemoeien. Dus er lijkt vooral regie nodig. We hebben de marine gebeld, we hebben een aantal ministeries gebeld. Het ministerie van Defensie, van Infrastructuur en Waterstaat. En zij vertellen ons, en dat is wel interessant, dat ze gaan opereren in JEF-verband. Dat is de Joint Expeditionary Force. Dat is een samenwerkingsverband van het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen, de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen, IJsland en Nederland. Dus een beetje de Noordse landen. En die JEF die zal deze maand voor het eerst eenheden gaan inzetten, zoals dat dan heet, ter bescherming van de vitale infrastructuur. Waarschijnlijk in de Noordzee en de Oostzee. Ja, krijg je nog iets binnen op de Radio 1-app? Iemand die zegt, de heer Stefanov leidt het contra-onderzoek. For real. Maar dat was die meneer die jij sprak bij TNO volgens mij. Maar dat is geen Rus, toch? Nee, dat is een Roemeen ja. van oorsprong. Precies, dus dat is daar even meteen opgehelderd. Goed, dus dit is een taak voor de samenwerkende landen. De defensies van de Baltische Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk noem jij. En andere partijen ook nog, zoals TNO bijvoorbeeld? Ja, de TNO. Dat is dat gedeelte om die zeebodem van de Noordzee goed in kaart te kunnen brengen. Een beeldopbouw te creëren, zoals dat heet, met sensoren en drones en dat soort dingen. Daar is het bedrijfsleven bij nodig. Juist. Binnenkort is hier op televisie nog meer over te zien bij de datacollega's dus van Pointer TV. En ondertussen staat het verhaal ook op pointer.nl. Dankjewel, Sander, dat je hier was. Sander Bartling. Straks gaan we kijken naar de gezondheid van arbeidsmigranten. Is die wel net zo goed beschermd als die van Nederlandse werknemers? En dadelijk gaan we naar Delft. I memorize the freckles on your nose. The first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed. I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep like a submarine. Said you'd never leave, but I watched you change like the autumn leaves. Do you remember me? Do you remember? Skies at dawn, you would steal my hoodie to keep warm. The clouds on the horizon were a storm, but we hoped they were never gonna form. Yeah. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep like a submarine. Said you'd never leave, but I watched you change. Avec moi, kissing in the back of my car. I remember you how you were. Yeah, we say voulez-vous coucher avec moi, kissing in the back of my car. I remember you how you were. Steep, Banners en Super High, Submarine. Vanaf een pop-up redactie in Delft onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Statushouders, dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten lang wachten op een woning. In de praktijk halen gemeenten de deadline van 14 weken die ervoor staat bijna nooit. We waren de afgelopen weken met onze pop-up redactie in Delft. En ook daar moet de gemeente veel moeite doen om in de overspannen huizenmarkt genoeg woningen te vinden. Nieuwkomers in Delft doen intussen hard hun best om te integreren in de samenleving, zag Iets Nicolai bij het Taalcafé in de bibliotheek van Delft. Om mij heen meters aan boekenkasten. Op de tafel voor mij ligt een button. Wat staat erop? Maak mij blij, spreek Nederlands met mij. Dat is eigenlijk ons motto. Ik ben Anneke Kroeze en ik doe dus hier mee in het Taalcafé als vrijwilligster. Er zijn mensen die vroegen om de button mee te nemen. En ik veronderstel dan dat ze hem op hun werk willen dragen. Want Nederlanders praten natuurlijk heel makkelijk Engels. Maar als je dan zo'n button hebt, dan kun je dus laten zien dat je, ja, dat je Nederlands wil spreken. En dat Nederlands spreken leren nieuwkomers in Delft ook in het Taalcafé. Elke week met een groep Nederlands oefenen in de bibliotheek. Ja, nieuw. Vanavond mijn de eerste keer. Ja. Welkom allemaal bij het Taalcafé. Heeft iedereen een plekje, een stoel? Ja? Heel goed. Ik zie heel veel nieuwe gezichten. En vandaag gaan we praten over het verkeer. Er wordt flink gestudeerd op alle verkeersborden. Een driehoek. En dat is? Waarschuwing. Pas op. Heel goed. Volgens vrijwilliger Anneke komen allerlei soort mensen af op het Taalcafé. Ze willen allemaal snel het Nederlands onder de knie krijgen. Veel mensen die bij Engelse bedrijven werken. Veel mensen die aan de TU studeren. Of mensen die getrouwd zijn met een partner die hier al was. Er komen zelfs mensen die nog hier in een noodopvang zitten. Delft heeft een noodopvang. Je mag geen AZC zeggen, want het is tijdelijk. En die komen hier ook om de taal te oefenen. Dus ja, dat is mooi. Ik ben hier 3 maanden. Ook deze deelnemer uit de noodopvang wil zo snel mogelijk aan de slag in de Nederlandse maatschappij. Dat is voor de radio nog wel even in het Engels. I came here to practice because I started to study Dutch lesson by myself, the language. So my friend told me it would be great to come here and practice. Daarmee is hij niet de enige. De asielprocedure bestaat veel uit wachten. En als je mag blijven, wacht je als statushouder ook vaak nog eens lang op een woning. So I prefer to do something and to make myself busy. So that I will get the house and De deadline van 14 weken wordt bijna nergens gehaald. Een jaar wachten als statushouder is ook bij de deelnemers van het Taalcafé geen uitzondering. Deze deelnemer hoopt in ieder geval snel te kunnen beginnen met het normale leven, maar weet nog niet hoe lang hij moet wachten. No one knows, but I'll have to stay more months. So I'm hoping to just start normal life. Ja, een paar maanden wachten voordat het normale leven weer kan beginnen. Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om een minimaal aantal vluchtelingen te huisvesten. Dat is een taakstelling. Eerder dit jaar gaf de wethouder Wonen, Karen Schederhof in Delft, aan dat het erg moeilijk ging worden voor die gemeente. Voor de uitzending sprak ik daarover met haar. Hoe staat het ervoor? Gaat Delft het halen? Wij hopen van ganse harte, als we de contracten op tijd tekenen, want ze moeten in 23 getekend zijn, dat we het gaan halen dit jaar. Ja. En zo niet, dan schuift het door naar volgend jaar en dan telt hij daar weer extra mee. Ja, er blijft sowieso een hele grote groep woningzoekenden. Zeker. Over, ook onder vluchtelingen met een verblijfstatus. Dit zijn eigenlijk rekensommen op papier, maar ondertussen wonen er nog heel veel statushouders in een asielzoekerscentrum, die moeten er dus uit. Zeker. En er is nog niet helemaal duidelijk wat het komende jaar wordt, hè, in 24. Wij gaan ervan uit, en dat is ook wel een beetje wat het Rijk erover zegt, dat in 24 het toch ook weer een groot aantal statushouders zullen zijn die onze kant op komen. En wie weet veel hoger weer dan we dit jaar hebben moeten doen. U zei een maand geleden nog dat Delft het waarschijnlijk niet ging halen. Is daar dan verandering in gekomen? Ja, want er is een hoop eraf gehaald. We hebben er minder van moeten doen. Van de taak? Ja, 58 minder. Mm-hmm. Dus in plaats van die 62, 58 minder. En ja, dat is echt substantieel. Dus dat helpt op papier bij het halen van die taak. Want die taak is lichter geworden. Maar hoe komt het nou dat de afgelopen jaar toch moeizamer ging dan de jaren ervoor? Omdat de aantallen echt stijgen. Als ik 23 vergelijk met 22, dan zie je daar bijna een verdubbeling in van mensen uit de AZC die status hebben gekregen en die een plek in verschillende steden in Nederland nodig hebben. In Amsterdam gaat het COA, dat is dus het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, meebetalen aan flexwoningen voor statushouders. Het is eigenlijk een soort 1+1 regeling. Hè? Bij huisvesting van één statushouder krijgt u er geld bij voor een flexwoning voor een andere woningzoekende. Heeft u voor die regeling ook uw vinger opgestoken? Nee, want het is een 1-op-1. Dat zegt u net zelf ook. Dus daar hebben we het ook met het Rijk nog helemaal niet over gehad. Oh, dan krijg je 50-50 verdeling, bedoelt u. En dat wilt u niet. U wil een 1/3, 2/3 verdeling. Nou, wij hebben helemaal nog niet met deze regeling nu rekening gehouden. Ja, dus waarom dan toch niet de vinger opgestoken bij dat project? Omdat die regeling bij ons op dit moment niet aan de orde is. Omdat we nog binnen andere regelingen aan de slag zijn. En aan het kijken of we het kunnen oplossen met 30% statushouder op die locatie met 90 woningen. Zodat er 60 ook geschikt zijn voor inwoners van Delft of vanuit de regio die daar plek zoeken. Dat is onze lijn. En is dat ook omdat u misschien negatieve ervaringen heeft met dat soort buddy project? Hè? Er is een woondiversiteit project geweest waarbij studenten en statushouders werden gehuisvest samen. Dat leidde tot wat onrust en beveiliging die erbij moest komen. Dat is nog niet zo'n succes, dat project, toch? Nou, er zijn een tweetal incidenten geweest. Daar is volgens mij heel adequaat op gereageerd. Mm-hmm. Daar is ook het overleg met de studenten weer gevoerd en de jonge statushouders die daar komen. En iedereen gaat ervan uit dat we, en dat doen we ook, uiteindelijk als we het beheer weer goed geregeld hebben, moedig voorwaarts gaan en dat project dat gaat ook zijn plek weer krijgen. Dit is natuurlijk heel actueel, hè, omdat ook in het licht van de landelijke verkiezingsuitslag is gezegd. Mensen vinden dat vluchtelingen en migranten van allerlei soort ten onrechte voorrang krijgen, bijvoorbeeld op de woningmarkt. Hè. In hoeverre ziet u dat als een dilemma op de Delftse woningmarkt? Nou, in algemene zin, wij hebben afgesproken dat als je woningen verhuurt vanuit sociale verhuurders Haaglanden, hè, dat is de koepel van de corporaties, mm-hmm, dat je dan moet zorgen dat je 70% van die verhuringen aan je reguliere woningzoekenden moet doen. Dus gewoon mensen die op de wachtlijst staan. Precies, die ingeschreven staan op basis van inschrijfduur. Ja. En dat je 30% zou kunnen gebruiken voor bijzondere en afwijkende groepen waar je afwijkend een proces wil inzetten. Spoedzoekers. Dat kan. Nou, spoedzoekers kan. Mensen die uitstromen uit instellingen. Jongeren die van 18 plus naar, of 18 minder 18 plus zijn en een plek nodig hebben. Nou, als je kijkt naar wat statushouders van die 30% inneemt, dan is dat 9%. Dus in principe heeft die statushouder daar gewoon ook zijn plek in. Dat zie je wel steeds meer krap worden. Hè? Het benutten van die 30%, dat is echt wel een vraagstuk. En ik denk dat je met elkaar moet blijven zoeken dat je regulier woningzoekende ook gewoon aan bod komt in die woningvoorraad. U zegt het wordt wel moeilijk om binnen die groep die we eigenlijk voorrang willen geven. Dat is een hele gemengde groep waarin onder andere vluchtelingen zitten. Zeker. Om die goed te huisvesten binnen een afzienbare termijn. Ja, dus dat klopt. En dat betekent dat we met elkaar wel aan het nadenken zijn, ook met de corporaties, van heb je alternatieven dan alleen het huisvesten in de corporatievoorraad. Ja? Dus wij dus, hebben dus niet in de sociale huurwoning, maar ergens anders? Ja, dat kan. Of je kan op het moment dat je bijvoorbeeld weer statushouders moet huisvesten en bijvoorbeeld wel ergens een wat grotere woning hebt, kan je die woning als corporatie voor 2 of 3 mensen benutten. Maar het andere is ook dat wij contact hebben opgenomen met de beleggers in onze stad. Met de vraag van, goh, zouden jullie misschien ook wel zoiets willen gaan doen? Nou, dat is nu niet nodig, omdat we onze aantallen kunnen halen met die verlaging die er is. Ja, maar dat is zeker nog een lijntje wat ook open staat. U haalt de taakcijfers, hè? Ja, ga door. Zeker. Nee, dat is een lijntje die nog wel open staat, waar we bij de beleggers gevraagd hebben. En dat is voor hun ook nieuw. Maar zouden jullie daar aan mee willen werken? En daar is zeker wel belangstelling voor. Dat is met elkaar nog wel zoeken hoe je het gaat doen. Maar ik voel die openheid daar wel. Duidelijk is wel dat al die groepen die drukken op elkaar. Want er zijn eigenlijk gewoon te weinig woningen. Nee, dat is evident. U kunt mij 's nachts wakker maken om een verhaal te houden over dat we de afgelopen jaren gewoon echt veel te weinig woningen gebouwd hebben. En dat dat op dit moment niet zomaar in te halen is. En dat dat de druk op deze woningmarkt oplevert. Ja, ja, er komt een asielstop, hè? Dus straks zijn er helemaal geen vluchtelingen meer die u moet huisvesten. Ja, gelukkig hoef ik me daar niet over te buigen. Dat is rijksbeleid. Ja. Nou ja, ik vraag het ook een beetje ironisch. Je kunt er natuurlijk op rekenen dat er vluchtelingen blijven komen, toch? Daar houdt u toch rekening mee, of niet? Volgens mij hebben we in Nederland de afgelopen jaren en te weinig woningen gebouwd en te weinig rekenschap gehouden met welke buitenlandse instroom dan ook. En ja. Ik denk dat we daarvan geleerd hadden moeten. En we gaan zien wat het kabinetsbeleid, als we een nieuw kabinet hebben, daarvan vindt. Dank, wethouder Karin Schederhof. Graag gedaan. Wonen in Delft. Pointer. Met Niels Heidhuis. 8:14. Vanavond besteden op televisie aandacht aan de gezondheidssituatie van arbeidsmigranten. Die is nog steeds slecht. Het geldt ook voor Marius uit Polen. Hij hielp onder andere vaten lossen bij een recyclingbedrijf. Presentator Roos Abelman ontmoet hem in een park in Tilburg. En waarom heb je die hockeystick mee? Het helpt me om de stad te verkennen. Het is een verlengstuk van mijn arm. Werken lukt niet meer. Hij heeft problemen met zijn ogen. Dat komt door zijn laatste uitzendbaan, zegt Marius. Ik heb een ongeluk gehad dat ik niet gemeld heb, want ik was bang dat ik ontslagen zou worden. Ik kwam hier naar Nederland om te werken. Ik wilde meer geld verdienen, want in Polen lukte me dat niet. En waarom heb je dan toen toch niet gezegd tegen je baas dat je blind aan het worden was, dat er iets met je aan het gebeuren was? En ik gaf meer om mijn werk dan om mijn gezondheid. Door het ongeluk ben ik slechter gaan zien. En toen ik slechter ben gaan zien, ben ik door het uitzendbureau ontslagen. En zo ben ik alles kwijtgeraakt. Marius heeft geen adres. En geen adres betekent geen verzekering. Kunnen we hier ergens iets te drinken halen? En in de ziektewet kwam hij ook niet, terwijl dat wel had gemoeten. En hoe dat werkt, hij heeft geen idee. Eentje. Je bent ontslagen toen je vertelde van ik kan niet meer goed zien. Wat deed het uitzendbureau? Want die had je ingehuurd, toch? Het uitzendbureau gooide me uit mijn woning en ontsloeg me. Hun reden was dat ik in de woning gerookt had. Meteen toen je werk stopte, kreeg je toen een uitkering? Nee. Nee? En hoe kan dat? Weet je dat? Omdat ik niet wist dat ik daar recht op had. Taalbarrière, cultuurverschil, zonder een uitzendbureau dat je helpt. En zonder familie of vrienden blijf je snel aangewezen op de straat. Dokter. Of op een straatarts. We gaan naar Tilburg. Huisarts Rob van Valderen houdt wekelijks een speciaal spreekuur voor de nieuwe categorie daklozen. Toen ik hier 10 jaar geleden startte, toen was de arbeidsmigrant dat was iets wat af en toe eens langskwam. En was mijn spreekuur grotendeels... ik had eigenlijk nog niet eens een echt spreekuur. 10 jaar geleden had ik hier vooral een overleg. En vervulde ik nog voornamelijk een vangnetfunctie. Nou, in de loop van de jaren hebben we met name die groep arbeidsmigranten enorm zien toenemen. En is mijn spreekuur hier nu voornamelijk gevuld met arbeidsmigranten, met gezondheidsvragen. Ja, fragment uit de televisieuitzending van vanavond. In een reactie zegt het uitzendbureau dat Marius volgens het bureau niet om medische redenen is ontslagen, maar vanwege zijn werkhouding en gedrag. Met steun van de stichting Barca, die dakloze Oost-Europese arbeidsmigranten helpt, heeft Marius overigens inmiddels wel een ziektekostenverzekering. We praten verder over de situatie van arbeidsmigranten in Nederland met Boyd Thijssens van de NVAB. Hij is voorzitter van deze beroepsvereniging van bedrijfsartsen. Hartelijk welkom in de uitzending. Goedenavond. Ja, deze Poolse man, Marius, die verzweeg dus het ongeluk op zijn werk uit angst om ontslagen te worden. Ja, gebeurt dat vaker? Ja, het lastige in die vraag is dus ja en nee. Helaas weten we van meer van dit soort gevallen, hè, schrijnende gevallen, in vergelijkbare situaties waarin dus het werk en de huisvesting en ook de toegang tot zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. En daar op een hele vervelende manier mee omgegaan wordt. En tegelijkertijd ook nee, en dat is ook een groot onderdeel van het probleem, is dat bedrijfsartsen deze mensen eigenlijk lang niet altijd, misschien wel vaker niet dan wel, in het vizier hebben of krijgen. En dus dat heeft dus te maken met dat. Dus dan weet je eigenlijk niet. Ja, ga door. Nee, dan weet je dus niet precies hoe groot dat probleem is. Nee. Maar u herkent het wel dat arbeidsmigranten in een lastige positie zitten en dus ook eigenlijk verzwijgen als ze een keer een ongeluk hebben of op een andere manier ongezond zijn. Ja, zeker. Ja, kijk, je kan je voorstellen, ook in dit voorbeeld is iemand bang. Hè, ja. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat vanwege taalbarrière of omdat het niet verteld wordt, dat iemand eigenlijk helemaal niet weet wat zijn rechten zijn. Niet weet wie zijn bedrijfsarts is of wie de arbodienst is. Dus die zal nooit die bedrijfsarts dan preventief bezoeken. En op het moment dat die persoon zich ziek meldt, dan komen we niet in beeld, want dan zijn ze misschien hun baan in de tussentijd al kwijtgeraakt. Dus dat is een soort zwart gat van ellende. En dan hebben wij er eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. En weet dan zo iemand wie zijn bedrijfsarts is eigenlijk? Hoe komt hij erachter? Ja, elk bedrijf wat mensen in dienst heeft, heeft een bedrijfsarts of arbodienst. Dus je zou dat kunnen weten. Maar tegelijkertijd, en dat geldt ook voor een brede groep dan arbeidsmigranten, zien we dat dat heel vaak niet bekend is. Mm-hmm. En leidt dat tot een verschil in rechtspositie eigenlijk? Hoe stevig je staat tussen Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten op dezelfde werkvloer? Ja, zeker. Want als je een vast bedrijf hebt, hè, je hebt een bedrijf in beeld waar een deel vaste werknemers zit en een deel flexibele inhuur, waaronder bijvoorbeeld arbeidsmigranten, dan is voor die vaste groep in ieder geval geborgd dat zij toegang hebben tot die bedrijfsarts die gekoppeld is aan dat bedrijf. Of, en dan vaak weten mensen dat niet, hè, dat je preventief of zelfs anoniem naar die bedrijfsarts toe kan. Maar wat de meeste mensen wel weten is dat als je je ziek meldt, dat je best goed beschermd bent en dat je gaandeweg op een gegeven moment wel bij de bedrijfsarts terechtkomt. Ja. Nou, voor die flexwerker, die is niet in dienst bij dat bedrijf, die is in dienst van het uitzendbureau. En dat maakt dat het een soort schimmige constructie kan worden, dat die persoon helemaal niet weet waar die terecht kan. Want dan moet je dus eigenlijk naar de bedrijfsarts van het uitzendbureau. Heeft het uitzendbureau dan zijn eigen bedrijfsarts? Ja, als het goed is wel. En wat je dus vaak ziet, is dat mensen dus vrij snel uit dat dienstverband treden. Dat noemen ze dan ziek uit dienst. En die komen in een ziektewet situatie terecht. Als dat dan al gebeurt, hè. In deze casus zag je dat het niet eens het geval was. Nee. En in die ziektewetconstructie dan verandert ook al een beetje het type begeleiding. Dus dan wordt veel meer een soort oordeel gedaan van, hey, wanneer zou iemand weer terug kunnen keren in de arbeidsmarkt en dus geen gebruik meer hoeven maken van die uitkering. Maar omdat dat niet echt gekoppeld meer is aan dat bedrijf waar die persoon eerst zijn werk uitvoerde, gaat het nooit over die arbeidsomstandigheden. Ah, dus de arbeidsomstandigheden, het kan bijvoorbeeld een gevaarlijke werksituatie zijn of iets waar je snel ziek wordt. Dat leidt er natuurlijk toe dat iemand uitvalt, hè, dus in de ziektewet komt, zoals u dat zegt. In het geval van een vaste werknemer trekt dan de eigen bedrijfsarts aan de bel. Die ziet van, hé, dat gaat daar mis op die werkvloer. En u zegt, als iemand bij een uitzendbureau werkt, dan heb je ook wel een bedrijfsarts, maar die heeft geen zicht op wat er uiteindelijk op die bedrijfsvloer is gebeurd. Minder. Er minder zicht op. Ja. Ja, want dan zul je toch een beetje van tweede of derde hand moeten horen van die persoon. Ja. Maar zijn dat wel dezelfde bedrijfsartsen die ook bij u in de beroepsgroep zitten en in de beroepsvereniging zitten? Die dus de bedrijfsartsen zijn van zo'n uitzendbureau? Ja, het zijn allemaal dezelfde bedrijfsartsen. Ja. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Want als jij, stel je hebt een... ook over zo'n uitzendbureau is dat op zich best ingewikkeld. Hè? Dus je hebt een groep mensen, die zend je overal nergens naartoe. En je moet eigenlijk, ben jij verantwoordelijk voor de werkomstandigheden voor die mensen. Ja. En dat is ingewikkeld, maar zo is het wel afgesproken met elkaar. Dus daar heb je iets in te doen als werkgever, in dit geval uitzendbureau. En je kan daarvoor jouw bedrijfsarts dus heel goed gebruiken. Maar je ziet dat juist vaak de plekken waar het het meest slecht aan toe is, daar is het bedrijf zoals dus vers weg van de, van de werkvloer verdwenen. Aan de andere kant. Dat is pijnlijk. Ja, maar dat begrijp ik toch niet helemaal. Want als nou een arbeidsmigrant bij de bedrijfsarts van het uitzendbureau komt, hè, dat gebeurt dan wat minder vaak. Als ik u zo beluister, maar het kan wel. Dan weet toch, kan die bedrijfsarts toch ook nagaan waar die man werkte en dan naar dat bedrijf toe gaan? Of... Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dus als jij. De bedrijfsarts kan twee dingen doen in feite. Dus die kan op individueel niveau. Daarom is het dus ook zo goed als dat wel gebeurt. Op individueel niveau kan die persoon helpen. Wat voor werk zou je wel kunnen doen? Met welke omstandigheden dient rekening gehouden te worden? Maar ook heb jij de juiste toegang tot zorg. Mm-hmm. En die kan daarbij helpen, maar die kan dus ook voor de groep iets doen. Dus voor al die werkenden op die werkvloer zorgen dat de risico's in kaart gebracht worden. Precies, dat kan die doen. Die heeft een soort maar toch ziet u een verschil in hoe dat in de praktijk uitwerkt. Wat is dan het probleem? Nou, het probleem is dus dat heel vaak die mensen die komen niet bij die bedrijven. Dus vaak, als je ziek wordt, dan kom je na een aantal weken, in de meeste gevallen, een keer bij de bedrijfsarts terecht. Het zou heel goed kunnen dat deze mensen in die periode al lang hun baan zijn verloren. Ja. En dan vaak en dan, ook een en dan huisvesting. Is er ineens niemand meer. Nee. Ja, en daarmee ook een opvang en huisvesting, ja. En nou bent u een werkgroep. En dan krijg je toch een heel schrijnend geval. Dat is schrijnend. U bent een werkgroep gestart over arbeidsmigratie binnen de bedrijfsartsenvereniging. Wat is het doel? Nou, dit is dus heel specifiek een samenwerking met ook de artsenmaatschappij en gezondheid. Bijvoorbeeld de jeugdartsen of de arts-infectieziektebestrijding. Mm-hmm. En de verzekeringsartsen. Omdat hier dus een paar werelden bij elkaar komen. Dus juist die mensen die in de ziektewet terechtkomen, die komen soms onder begeleiding van de verzekeringsartsen staan. Ja. Maar bijvoorbeeld de jeugdarts zou de kinderen van dat gezin kunnen zien. Of de arts-infectieziektebestrijding, die kan de problemen zien die in zo'n huisvesting. Dat is vaak nog een probleem op zich, hoe die mensen dan soms een beetje weggestopt worden in wat voor woonomstandigheden. Dat Zeker. Is nog een probleem van een andere orde. En wat kan u nou, als u dan binnen die werkgroep informatie uitwisselt, wat kunt u dan uiteindelijk daarmee doen? Ja, het is een beetje tweeledig, dus je hoopt dat je nog meer evidentie kan verzamelen. Hè, dus dat je nu bewijs. Moet je het een beetje met gevalsbeschrijvingen doen. Mm-hmm. Je kan de professionals stimuleren. Hè, maar we hopen ook dat je gezamenlijk een vuist kan maken naar de politiek. En dat laatste, dat zou het krachtigst zijn wat mij betreft. Lobbyen voor betere arbeidsomstandigheden. Exact. Ik dank u wel, Boyd Thijsens, voorzitter van de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen. Het wordt een migratieavondje, want straks Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit het restaurant Pavarotti in de Haagse badplaats Kijkduin. En daar liepen de gemoederen al hoog op vanwege de plotseling opvang van asielzoekers in het hotel daar. Dijkstra en Evenblij dadelijk op NPO Radio 1. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1 podcast. Jarenlang stond haar naam op geheime lijstjes. Zou ze de Nobelprijs voor de literatuur winnen? Ik ken die geruchten, ik heb lang in de uitgeverij gewerkt en het zou kunnen hoor. Schrijver Dubravka Ukresic vluchtte begin jaren 90 vanuit Joegoslavië naar Nederland. Ze was persoonlijk uitgestoten. Hoe pik je het leven weer op? Ze bleef zich altijd een vluchteling voelen. Pas in het hospice leerde ze Nederland echt kennen. Dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. En dat is like, echt waar? Half maart overleed ze. Wat blijft na de dood van Dubravka Ukresic? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp.